serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Lekker! Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. Tempo Team is de werkpartner van Q-Music. Lijkt het jou leuk om via Tempo Team te werken op het event Q-Music Top 40 Live? Maak dan werk van werkplezier en solliciteer snel op tempoteam.nl/Q-Music. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vin. Sneller trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Goedemiddag, 2:00 met Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom. Goedemiddag, pomphouders willen actie van het kabinet. Nu de prijs van benzine en diesel maar blijft stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. De brancheorganisatie wil een verlaging van de accijns of BTW. Anders wordt tanken onbetaalbaar. Maar financiënminister Heijnen vindt het daar nog te vroeg voor, zegt hij bij RTL. Wat je nu ziet is natuurlijk marktreacties. En dat voel je in de portemonnee als gevolg van stijgende energieprijzen. We hebben allemaal nog vers in het geheugen die Russische invasie in Oekraïne. Natuurlijk enorme effect had op die energieprijzen. Maar als ik dat vergelijk, dan zijn we nog echt niet in die situatie. Nou, ook vandaag ben je weer meer kwijt aan de pomp. De prijs van diesel bereikt vandaag het record van 4 jaar geleden. Voor een liter diesel betaal je nu gemiddeld €2,38. En dat is schrikken. Oh ja, sorry. Ik had voor de verhoging getankt, dus ik ga direct een harteval krijgen. Als bij de NOS ook de benzineprijs stijgt, maar dat gaat iets minder hard. Opluchting bij gestrande Nederlanders. Vliegmaatschappij Emirates pakt de draad weer langzaam op. Vanaf morgen gaan er weer dagelijks tientallen vluchten vanuit Dubai naar onder andere Schiphol. Door de situatie in het Midden-Oosten lag sinds vorige week het vliegverkeer plat. Ander nieuws dan, de man die 3 jaar terug een dodelijke schietpartij veroorzaakte in Zwijndrecht blijft waar hij zit. Hij vindt de bias waar hij 30 jaar cel uit zit te streng. Daarom ging hij in hongerstaking en sleepte de staat voor de rechter. Maar die heeft de man verloren. Bij de schietpartij raakte zijn ex zwaar gewond en haar moeder overleed. Ja, en misschien ben je ze al tegengekomen. Er is een nieuw verkeersbord dat langs de weg staat. Er wordt mee getest langs de A30 in Gelderland. Daar staan allemaal borden met de foto van een wegwerker. Het is een actie om te hard rijden tijdens werkzaamheden tegen te gaan. Op die borden staat dan ook een tekst: welkom op mijn werk. Mogelijk komen er meer van dit soort borden. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Gewoon een lekkere dag, flink wat zon, 16 tot 19 graden en Sahara-zand. Morgen opnieuw lenteachtig. Veel verkeer van Flitsmeister met 17 files. 2 vertragingen langer dan 3 kwartier. Op de A28 Zwolle-Hogeveen. Tussen Zwolle-Noord en Nieuweleuze. Daar is de hoofdrijbaan dicht vanwege schade aan het wegmeubilair. Je kunt beter U26 volgen. 9 kilometer met 1 uur. En de andere kant op tussen de wijk en Staphorst. Hetzelfde verhaal. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Welkom bij De Enige Echte. Tot 6:00 vanavond hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3164. De enige die telt. Yes, goedemiddag en here we go met de lijst van vrijdag 6 maart 2026. Administratie van deze week. 12 stijgers, waarvan 7 stippen en 4 superstippen. We hebben 21 zakkers, maar 3 zittenblijvers, 18 ex-alarmschijven en 4 nieuwe binnenkomers. Met andere woorden, opnieuw een lijst die alle kanten opgaat en een lijst met een hoop nieuwe hits. Eerst terug naar vorige week, toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland. Nummer 3. Taylor Swift. Olivia Dean. 1. De top 40. Bruno Mars, back with another one. Nummer 1. Q-Music. Maximum hits. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. 1 van vorige week. En vorige week was een feestweek voor Bruno Mars. Zijn nieuwe album The Romantic kwam uit. Zijn eerste soloalbum in 10 jaar. En ondertussen stond hij nog steeds aan de top van de Nederlandse top 40... met een van de tracks van het nieuwe album. I Just Might was opnieuw de nummer 1 van Nederland. De grote vraag is, begint Bruno dit weekend opnieuw met een gouden randje... of moet hij plaatsmaken voor een andere hit? Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling doorgeven... voor de nummer 1 van deze week. En doe dat vooral, want onder alle goede antwoorden... verloot ik later vanmiddag het Autotaalglas Sterrenpakket. Met daarin 2 tickets voor een concert naar keuze... plus vervoer in een Mini Electric. Patricia, zij heeft het al gedaan. Zij denkt dat Bruno Mars gewoon nog een week aan de kop blijft staan. Kijk, Manuel die gaat voor Man I Need van Olivia Dean. Ja, het zou kunnen zijn dat zij weer 1 plek omhoog klimt... en haar nummer 1 positie herovert. En Zoe, zij gokt dat Alex Warren gewoon direct nieuw binnenkomt... op nummer 1 met Fever Dream. Ja, kijk, we hebben maar 3 zittenblijvers in de top 40 van deze week. Het gaat dus sowieso heel spannend worden. We hebben ook nog eens een keer 4 nieuwe binnenkomers. Als je plannen had voor vanmiddag, afzeggen, cancelen die hap. Je wil geen minuut van de lijst van deze week missen. Ja, Thomas Gray die heeft juist wel weer tijd voor andere plannen. Na 7 weken is zijn hit Rumors deze week uit de lijst gevallen. En Stay van Kensington kon ook niet blijven. Na 24 weken weg... Na 27 weken hebben Marshmallow en Jelly Roll de laatste druppel Holy Water gedronken. Pour out a little holy water. En na 32 weken mag Somber zijn kleren weer aantrekken en vertrekken uit de enige echte. En nog wel horen vanmiddag, maar Undressed, zijn debuuthit... hoor je na ruim 7 maanden niet meer terug in de Nederlandse top 40. De grote vraag is dan, welke hits wel? Nou, deze van Vrouwtje bijvoorbeeld, Iedereen gaat vreemd. Vorige week nieuw binnen op nummer 39, deze week al 1 plekje lager. Zij trapt af op 40. De enige echte, de top 40. Nummer 40. Bij mij nee heet. Het laat ze niet onbewogen. dan zeg je vast hoe je vriendin heet. Want die met wat vrienden. Je stond met iemand te praten. Het was niet dat ik haar kende. Ik ben haar willekeurig gaan haten. Ik ben dus niet zoals anderen. Ik ben ontzettend ontspannen. Hoe kan ik jou niet vertrouwen? Als wij zo ongelooflijk veel van elkaar houden. Maar Iedereen gaat vreemd, kwam vorige week nieuw in de Nederlandse top 40. Terecht op nummer 39. Ze schuift nu één plek op in de lijst naar nummer 40. Want zij moet plaatsmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Een track waar je mij misschien de afgelopen tijd al over hebt gehoord in de Q-middagshow, want ik vind dit vet. Het is muziek van Sam Fender, een rocker uit het noorden van Engeland. En als ik hem zou moeten omschrijven, ja, hij is eigenlijk een beetje de Bruce Springsteen van zijn generatie. Zijn muziek zit in dezelfde hoek, met grootse verhalende songs over het leven van de gewone man. Qua sound is het ook alsof Sam Fender een soort eigen E-Street band verzameld heeft, helemaal door die blazers erbij. Het is de perfecte muziek voor op de festivals, in de grote stadions, met een menigte van tienduizenden fans die helemaal uitzinnig meestaan te joelen en te springen. En Sam heeft ook al enorm veel fans. Vooral in Engeland is hij echt een legende. Hier in Nederland bleef hij tot nu toe steken in de tipparade, maar daar brengt hij nu verandering in met een samenwerking met een ander Brits talent, Olivia Dean. Zij heeft inmiddels geen introductie meer nodig, toch? Ik noem Man I Need, So Easy to Fall in Love. Dat weet je genoeg. Los van elkaar kunnen zij muziek maken als de beste, maar gooi je die twee op één track, dan krijg je helemaal vuurwerk. En dat vuurwerk heet Rain Me In. Ze brachten dit lied al afgelopen juni uit, 2025. Werd meteen een van de fanfavorites bij live shows. En dankzij het succes van Olivia Dean en de kracht van social media vliegt deze track nu harder dan ooit tevoren. Momenteel een dikke nummer 1 hit in Engeland. En vanaf deze week ook een officiële top 40 hit in Nederland. Ze hebben er 9 maanden op moeten wachten, maar de geboorte van de hit is eindelijk hier. 39 is deze week voor Rain Me In. De top 40. Get the reason back. So please.

straks echt loslaat. En ik dan straks achterblijf. Vervreemd raakt nu al in rap tempo vervreemd van de Nederlandse top 40. Vorige week stonden Kevin en Bente nog op 23. Deze week zijn zij de snelste zakker. 15 plekken naar beneden. Naar nummer 38. Het Songfestivaljournaal. Met Domien Verschuren. Je zou bijna vergeten, nog maar 2 maanden... en dan wordt er Wiener Stadthalle in Wenen omgedoopt tot het hoofdpodium van het Eurovisie Songfestival 2026. Wij als Nederland, ja, wij doen dus niet mee. Wat ik dan toch jammer vind, je mist ook veel van het nieuws over de bijzondere deelnemers van andere landen die nog wel die kant op gaan. Zoals Italië. Afgelopen week was daar het Sanremo Festival. Dat is eigenlijk het nationale songfestival van Italië. De winnaar die gaat naar het Eurovisie Songfestival. Maar meer dan 500 artiesten die hadden zich daar aangemeld. Allemaal audities en voorselecties geweest. En uiteindelijk mochten de 30 beste acts strijden op het podium van het Sanremo Festival. Waaronder Elettra Lamborghini. Dat is de vrouw van Afrojack. Zij maakt al jarenlang muziek. Zit een beetje in de Latin pop en de reggaeton hoek. En als het aan haar ligt, dan gaat zij in mei naar Wenen voor de overwinning. Ze heeft in 2020 ook al een keer meegedaan. Dat pakte toen niet zo goed uit. Ze werd 21ste. Maar 2026 moet dus haar jaar geworden. Deze keer gaat het lukken met een werkelijk fantastische song. Bijzonder, het is een Franse titel voor een Italiaans liedje. Maar goed, maakt verder niet uit. 5 avonden lang was het strijden op het podium. Afgelopen weekend was de grote finale. Alle stemmen zijn geteld, die van de jury en van de televoters. En ze heeft... niet gewonnen. Nee, ze heeft niet gewonnen, het was ook geen fotofinish. Ze is namelijk 26e geworden van de 30. Ja, Erkans, die heeft niet heel goed uitgepakt. Maar hé, je weet wat ze zeggen. 3 maal is scheefsrecht. Wellicht lukt het volgend jaar alsnog. Ik heb beter nieuws voor Afrojack. Hij plaatst zich deze week ook weer in het rijtje van de 40 allergrootste hits van Nederland. Met Halo Black, 37. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful we are. There ain't no difference between you and me. From way out.

Hendrix was ooit heel dicht bij het goud. Stonden wekenlang op nummer 2. Inmiddels is Golden een stukje afgezakt. Maar wat wil je ook als je 31 weken in de lijst staat? Deze week op nummer 34 in de top 40 bij Q-Music. Golden, Hendrix. Ja, 31 weken met je hit in de top 40, dan ben je wel echt een uitslover. Maar de allergrootste uitslovers heb ik aan de lijn. Samuel Welten, goedemiddag. Goedemiddag. En Koen en Milo van Bank zitten als mannen, goedemiddag. Ja, ja. Hi. Goedemiddag, ja. Ja, waar ga ik eens even beginnen? Kijk, ik denk, Koen en Milo, dat het inmiddels gewoon boring wordt als ik op vrijdagmiddag bel. Ja, nee. Dat ligt eraan met welk doel. Dat is waar. Met welke boodschap ik bel, ja, oké. Okay. Ja, precies. Kom ik zo meteen bij jullie. Samuel, ik heb jou al een poos niet meer gesproken in de top 40. Dat was weer een keer tijd, hè? Ja, wrijf het maar lekker in, Dominique. <Oeh, jongen. laughs> Nou, nog binnen een jaar, ja. Toch wel 2 keer, gelukkig. Ja, dat is zeker waar, ja. Vorig jaar was jouw laatste top 40 hit Alles Kan Kapot. Daarvoor uiteraard echte liefdescoop. Hé, hey, en daarbij, lieve Samuel, je bent gewoon genomineerd voor 2 top 40 awards, hè? Het kan gewoon allemaal nog gaan. Ja, je kunt nog steeds gewoon best een nieuw komen worden over 2 weken. Het kan allemaal gaan gebeuren. Maar goed, hè, 2 top 40 hits valt er niet bij de 8 top 40 hits van bankzitters. Zo, boef! Ik ga er... Hey, Samuel, hoor je niet? Samuel, lekker dan. Stop, loser! Stop. Oké, ik ga er 3 en 9 van maken. Deze week nieuw binnen in de top 40. Mega. Even kijken, ik begin toch even bij bankzitters. Mannen, jullie hadden samen wel te gast een paar weken terug in die uitverkochte Ziggo Dome shows. Toen was dit denk ik al opgenomen, toch? Deze hit samen. Nee, daarna pas. Oh, echt waar? Ja, we vonden het zo leuk dat we dachten van we moeten wat samen gaan doen. En toen in, ik zou zeggen 2 uurtjes is dit er gewoon opgenomen. Ja. Oh, gaat dat zo snel bij jullie, ja? Dit is zo'n gevalletje van als je sommige mensen bij elkaar in de ruimte zit, dan weet je dat het goed gaat komen. Samuel, hoe was het voor jou om sowieso met de bankzitters in een ongelooflijk bizarre show te staan in de Ziggo Dome? Nou, bizar, dat is het zeker weten. En ik heb nog nooit zoveel energie van het publiek meegemaakt. Ja. Echt, het is echt een, echt een klap in je gezicht eigenlijk als die mensen gaan juichen. Want je weet echt niet wat je meemaakt. En... ja, natuurlijk, nu hebben we de bankzitters de kans gegeven om met mij een single op te nemen. Nee hoor, jongens. Hij is een echt artiest, toch? Dat is lekker. Nee. Maar het is hartstikke leuke gasten. En we hebben allemaal heel veel zin om uit te gaan sloven. Ja, hoe was het voor jou in de studio met bankzitters? Dus natuurlijk wel echt een andere manier waarop je normaal muziek maakt. Met een hele groep erbij. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, in principe, we schrijven allemaal mee. En het was gewoon lachen, gieren, brullen. Maar dat kan je beter aan Koen en Milo vragen, denk ik. Ga ik aan Koen en Milo vragen. Hoe was het om met Samuel Welten in de studio te zitten, jongens? Nou, trek. Het was voor mij de eerste keer dat iemand in 1 sessie een hele fles wijn achterklokte. Nee, dat is niet waar. Ik had dat nog nooit gezien. Nee. En jij? Ik vond het raar eigenlijk. Raar gedrag. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Fles vodka. Nou ja, wat vodka was het? Deze vodka. Kijk, eigenlijk vat dit gesprek het liedje wel samen, want waar gaat uitslover over? Ja, het gaat gewoon over gewoon helemaal uit je dak gaan. Gewoon alsof je gewoon een gaatje in je hoofd hebt, dat je gewoon niet eens weet wat je doet. Gewoon. Dat je gewoon aan iedereen laat zien, hey, we hebben gewoon een nummer met Samuel Welten, weet je dat wel? Ja, hallo. Die vibe gewoon. Ja. En iedereen moet het weten en iedereen moet het horen. Nou, zo is het. Zo is het maar net. Ik ga het officieel maken, jongens. Ja, Milo en Koen, ik spreek jullie waarschijnlijk over 3 weken weer bij een nieuwe release. Samuel, laten we ook de afspraak maken. Wij gaan elkaar over 2 weken zien in Rotterdam. Hoi. Maar bij een nieuwe single belletje gewoon weer als je binnenkomt, hè? Die afspraak hebben we. Dat is helemaal goed. Die gaat er zeker komen. De 3e top 40 hit voor Samuel Welten. De 9e voor bankzitters. Jongens, jullie komen nieuw binnen deze week. De 40 op nummer 33. Wauw. Ja, de massie klappen. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond, gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vraagt. Vraag wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover. Ik kan niet thuis komen. Voor ik een salto heb gemaakt in de VIP. De DJ heb gevraagd, rij Maserati. Ik ben een uitslover. Een echte vuile gozer. Ik heb een veel te grote bek, maar mijn hart is klein. Ja, ik ben geboren om een uitslover te zijn. Ja, om een uitslover. eentje voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de height, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Ik ben een uitslover, ik kan niet. Coming closer now that I'm gezakt deze week. De samenwerking van Haven en Caitlin Aragon. Ja, I Run gaat van 31 naar 32 tot 40 bij Q Music. Ik blijf het fascinerend vinden. Heel veel van die zangeressen die je hoort op dit soort dance tracks, met zo'n hoog tempo, diepe kicks, die maken solo compleet andere muziek. Die Caitlin Aragon, precies hetzelfde verhaal. Zij maakt het liefst gewoon heel kleine liedjes van die typische singer-songwriter muziek, helemaal akoestisch, met alleen de gitaar. En dan nu scoort ze een wereldhit met een Britse two-step-beuker. Kan verkeer. Ja, bij Roxy Dekker eigenlijk een soortgelijk verhaal. Zij brak door met hits als Satisfyer en Sugar Daddy. Maar ballads, ballades, dat was eigenlijk altijd het grote plan. Hoe tof dus dat ze nu allebei het, eigenlijk allebei kan doen in de lijst. Allebei met succes. Daar is haar huidige top 40 het perfecte bewijs van. Loser, alles behalve een hit als Satisfyer of Sugar Daddy, staat deze week nog steeds in de lijst. Nummer 31. Geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Tien weken top 40, vorige week 27, deze week 31 voor Roxy Dekker en Loser. De lijst gaat zometeen verder met de 30 grootste hits van deze week. Eerst maak ik ruimte voor een tip voor de top. Een track die vandaag nog geen hit is, maar wel grote kans maakt dat binnenkort te worden. En die komt van de grootste top 40 artiest die we kennen. Die komt van David Guetta, de koning van de lijst. Vorige week maakte hij bekend dat hij opnieuw vader is geworden van een meisje, Skylar Guetta. En deze week heeft hij een muzikaal kindje op de wereld gezet. Echt vandaag uitgekomen, Save Me Tonight. Een samenwerking met Jennifer Lopez. Op papier klinkt het als een hit. Of dat in de praktijk ook zo geld te gaan wachten komen. Het zou de 73ste worden voor Monsieur David Guetta. Vandaag is het nog een tip voor de top. Tip voor de top. Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You can.